Zaczął program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 12 maja. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie co dalej z najbardziej zadłużoną polską gminą, a także o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i weekendowych iluminacjach na Pałacu Prezydenckim. Ale najpierw bez porozumienia zakończyło się wczorajsze spotkanie przedstawicieli rządu z protestującymi w Sejmie osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Dokonaliśmy wielu ustępstw, przekonywała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Ja rozumiem, że te kwoty są poniżej tych kwot oczekiwanych, ale mówię, w ciągu 2 lat renta wzrosła o 265 zł. Została zrównana z szansami na to, że podwiązana pod minimalną emeryturę, którymi zawsze się zajmujemy w pierwszej kolejności. Druga z ustaw przygotowanych przez rząd, a przegłosowanych przez parlament, wprowadza m.in. szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Minister Rafalska mówiła, że rządowi zależy na zakończeniu protestu. Protestujący starali się natomiast przekonać minister rodziny, że dodatek na życie w kwocie 500 zł jest im bardzo potrzebny i bardzo istotny jest dla nich, by był w gotówce, a nie w postaci pomocy rzeczowej. Dziś 25. dzień protestu w Sejmie. Dwaj górnicy poszkodowani w sobotnim wypadku w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju opuścili już szpital, a w kopalni wciąż trwa akcja ratownicza i poszukiwanie 3 zaginionych górników. To 8 dzień. Ratownicy kontynuują wypompowywanie wody z rozlewiska, za którym powinni znajdować się zaginieni pracownicy. Chodzi o wschodnią część zniszczonego wyrobiska. Wcześniej uchwycono tam sygnały z nadajników w górniczych lampach. Najbardziej zadłużona w Polsce gmina Ostrowice w Zachodniopomorskiem 1 stycznia 2019 roku przestanie istnieć. Ostrowice będą przydzielone do sąsiednich gmin. Weryfikacją długu, jaki ma gmina, zajmie się Prokuratoria Skarbu Państwa i Wojewoda Zachodniopomorski. Jeżeli chodzi o pracowników, przede wszystkim szkół, żeby była zasada kontynuacji, to przejmą te instytucje gminy, na terenie których one dziś leżą. Wybory będą przeprowadzone do organów nowych gmin, powiększonych o obecny teren gminy Ostrowice. To założenia specustawy, którą na miejscu mieszkańcom przedstawił wiceszef MSWiA Paweł Szafernaker. Gmina jest zadłużona na ponad 47 milionów złotych. O tym, które gminy przejmą Ostrowice, zdecydują konsultacje społeczne. Rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Terminy ustalają wojewódzkie kuratoria oświaty, ale najczęściej to właśnie na połowę maja wyznaczają początek składania podań do wybranych szkół czy testów predyspozycji dla kandydatów. Martyna Szymczakowska. O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują przede wszystkim wyniki egzaminu gimnazjalnego i oceny na świadectwie ukończenia szkoły. Absolwenci mogą wybierać spośród kilku typów szkół, mówi Magdalena Cichostępska z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Liceum ogólnokształcące, technikum, a wśród szkół ponadpodstawowych szkołę branżową pierwszego stopnia. Po wyborze szkoły uczniowie zanoszą podanie do wybranej placówki. W części szkół odbywają się testy predyspozycji do klas językowych, artystycznych czy testy sprawności do oddziałów sportowych, mówi Magdalena Cichostępska z Kuratorium Oświaty. Uczniowie muszą przystąpić do testów albo sprawdzianów kompetencji. Rekrutacja rozpoczęła się właśnie w Warszawie. Tu o przyjęcie do niektórych szkół jest wyjątkowo trudno, mówi Katarzyna Pienkowska ze stołecznego ratusza. Na jedno miejsce przypada kilku kandydatów. To nie tylko licea, ale także najbardziej topowe technika. Wyniki rekrutacji będą znane w zależności od miasta od końca czerwca do połowy lipca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rosyjscy parlamentarzyści chcą karać tych obywateli, którzy opowiadają się za nakładaniem na Rosję sankcji. Projekt zakłada wprowadzenie do kodeksu karnego artykułu o tzw. pomocnictwie. Według agencji TASS w kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej miałby pojawić się artykuł, zgodnie z którym obywatel byłby ścigany przez prawo za umyślne działania przyczyniające się do nałożenia na Rosję sankcji. Eksperci tłumaczą, że chodzi o osoby, których świadectwa lub przekazywane przez nie informacje spowodują ogłoszenie wobec Rosji jakichkolwiek restrykcji. W katalogu kar przewidziano za taki czyn grzywnę do 500 tysięcy rubli, to jest około 7 tysięcy euro, a także karę pozbawienia wolności do 3 lat. Podobne sankcje grozić mają za odmawianie współpracy z podmiotami już objętymi sankcjami. Państwa Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję szereg sankcji gospodarczych i personalnych w związku z aneksją Krymu, wojną w Donbasie i ingerowaniem w wewnętrzne procesy polityczne innych krajów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I jeszcze Warszawa. Zainaugurowano wieczorem weekendowe iluminacje Pałacu Prezydenckiego z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Do 14 października w weekendy pałac będzie rozświetlać iluminacja przedstawiająca znak stulecia niepodległości. niepodległości na tle biało-czerwonych barw, a dziś z okazji 83. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego na pałacowej fasadzie pojawi się wizerunek marszałka. To był serwis Trójki. Na wschodzie słońce, na zachodzie oprócz słońca także jeszcze miejscami przelotne opady i burze, przeważnie na termometrach od 21 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Do środka, powrót z nałogu. Zrozum mój powód, że znowu w mym progu mam spokój u podstaw. Początek uczty, znów jestem szefem kuchni. Wzrost temperatury, esencja mikstury. Wrzenie podkręca pragnienie konsumpcji. Dzień bez emocji to tak jakby zabrać dzieciakom internet z komórki. Kpina potrzebna im hydroksyzyna przez czas, co uwięził ich intelekt w próżni. Alarm, podkładam bombę jak Hamas. Pod hala po helmu i teren destrukcji. Zamach w klubach śmiertelne dostania. Powracam jak sen, pragnienie rozpusty. Idź, znów, spójrz. Przypominam, że tu chodzi mi o życie. Każdy oddech mu, jak chcę być tu, znów. Pokazywać, że nie zabierze mi tego żaden problem. Bólniemy film, skrót, stój. Zapominasz, że to grozi porażeniem niczym prądem. Mózg wiedzy plik, zwój, słów. Dopamina, receptory płoną tak jakbym miał spalić słów. Bez opamiętania spalam słów. Bez opamiętania spalam słów. Bez opamiętania spalam słów. Bez opamiętania. Bracia oddaliby krew, obcy traktują jak AIDS. Matki zatkają uszy dzieciom, jakby zarażała treść. W oczach gwiazda, panorama mknie, barwna jak na fotogramach w tle. Między dwoma biegunami niczym miłość i nienawiść. Zakazany owoc kusi, pragnienie zapiera dech. 110 kilo, mówią, że mam duże serce. 110 kilo, mówią. Gruby portfel, weź tu pracę. Nie wiem, nie jestem tu po to, by pieprzyć. Jakie mam tantiemy z płyt. Dla głupych, otyłych czy czarnych, niebieskich. Nikt nie wymyślił tabletki na tri. Myśli, mieszanina chemia panuje nad ciałem niczym wyjażeń głód. Jak chcę żyć, by móc przekazywać to, że nie powstrzyma nigdy marzy nawet Bóg. To mój instynkt, bóg. Parafina płynie w żyłach, dzięki tworzy łatwopalny twór. Wiedzy plik, swój, słów. Dopamina, receptory płoną tak jakbym miał spalić słów. Bez opamiętania spalam słów. Pamiętania spalam słów. Bez opamiętania spalam słów. Bez opamiętania spalam słów. Bez opamiętania. Bez opamiętania spalam słów. Spalam słów. Bez opamiętania spalam słów. Bez opamiętania. Bez opamiętania spalam słów. Bez opamiętania. OSTR i jego najnowszy album W drodze po szczęście. OSTR pochodzi z tego samego miasta, co nasz dzisiejszy gość, o którym za chwilę, ale wcześniej jeszcze mieszkaniec Poznania. Poruszamy się jak na razie gdzieś w okolicach Wielkopolski i Polski Środkowej, czyli Ziemi Łódzkiej. W studiu Daniel Spaleniak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak się masz? Bardzo dobrze. Okazało się tak, że Ostry mieszka w Kaliszu, z którego to miasta ty pochodzisz, tak? Zgadza się. Glaca mieszka tak zupełnie niedaleko, bo w Poznaniu, czyli ile się do Poznania jedzie z Kalisza? Dwie godzinki. Dwie godzinki, no właśnie. A teraz będzie młoda wokalistka, która tak naprawdę debiutuje, uważaj, debiutuje na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, która się nazywa Kasia Tontor i ona okazało się, że pochodzi też z Kalisza, o czym nie wiedziałem. Tak, i zgadza się. Nie będę mówił, co wyście razem robili, bo to powiedziałeś mi poza anteną. Nie, zatem, nic takiego. Zatem... Znamy się i tyle. Dobrze, zatem utwór Fine, Kasia Tontor, absolutny debiut. Prawie tak samo wolno jak u ciebie, Daniel. Wolno? Wolno. No u mnie wolno jest zdecydowanie. Tak, u Kasi Tontor również. Twoja ziomalka z Kalisza, przepięknie śpiewająca dziewczyna i nagrania z pewnością pojawią się w audycji Polski Beat. Teraz już tak oficjalnie, witam cię, Danielu. Powiedz mi, czasami bierzesz sobie tak te dwa winyle, które w tej chwili szeleszczą i oglądasz sobie, czy ładnie są wydane? Już jestem pewien, że są ładnie wydane, ale czasami tak, mam wiszą u mnie na ścianie. Na ścianie ładnie. Wiszą? Tak, tak. Po prostu jestem też wielkim fanem twórczości Weroniki, która jest autorką okładek i też dużo się jakoś tym emocji dla mnie wiąże, więc wiszą. Z Weroniką czy z okładkami? I z tym, i z tym. Aha, rozumiem. A myślałem, że winyle to służą do słuchania, a nie do wieszania na ścianach. Do słuchania mam drugiego. A drugi komplet, tak? Tak. Dobrze. Miło cię gościć w audycji Polski Beat. I chciałbym, żebyśmy tę naszą rozmowę rozpoczęli nagraniem z twojej poprzedniej płyty Back Home. To była ta płyta, dzięki której poznałem cię, twoją twórczość i powiem szczerze, zachwyciłem się. I dopiero później przeczytałem biografię, tak się uśmiechnąłem, dlatego że ona mi się bardzo skojarzyła z Islandią. A później czytam w twojej biografii, że ty bardzo często tam jeździsz. Jeździłem, co? To jeździłeś, prawda. Tak? To prawda. Byłem tam chyba 4 razy, zdaje się. I tam rzeczywiście tylko wszędzie są owce i dobrzy ludzie? Owcy jest dużo, tak, no zgadza się, to akurat się zgadza, ale jest też dużo przestrzeni i świeżego powietrza. Mhm. A powiedz mi, czym dla Islandii są te ich takie księżycowe trochę krajobrazy? Czy oni... Dla nich? Tak, dla nich. Dla nich spotkaliśmy raz takiego Islandczyka, który nam pomagał otwierać bagażnik, bo się zaciął i musieliśmy jakoś sobie radzić. On to w końcu rozwiercił wszystko. I on mieszkał w takim właśnie przepięknym miejscu. Ja go pytam, mówię, jak ci się tu mieszka w ogóle? Przecież ty mieszkasz, tu jest fiord, tu jest piękna góra. On mówi, no wiesz, ja tu mieszkam całe życie. No normalnie się mieszka. Także oni raczej są przyzwyczajeni do tego. Czyli po prostu już nie łakną tego piękna, tylko nie upajają się nim. Tylko po prostu tam mieszkają i to jest dla nich ważne. Przyszła kolejna płyta wydana w tym roku. Powiedz, co cię inspirowało do pisania piosenek? Znaczy mnie przede wszystkim... ja zawsze opisuję jakieś emocje, których doświadczyłem i często też są to sytuacje, w których brałem udział, czy były moim udziałem. I, także to jest bardzo dużej części płyta o mnie też. I o tym, kim się jest i o tożsamości, no, o kilku sprawach takich ważnych. Dobrze, to posłuchajmy pierwszej piosenki, później będziemy dalej rozmawiać. Dobrze. Twoje utwory są bardzo krótkie i smutne. To nie wiem, czy to dobry opis. Taki zachęcający. Chociaż no wesołe nie są też. A powiedz mi, skąd inspiracje, bo w tekstach powiedziałeś, że to są twoje różne przeżycia. Natomiast co inspiruje cię muzycznie? Muzycznie. No jest teraz przede wszystkim chyba muzyka filmowa. Bardzo dużo słucham Johanna Johanssona, Cliffa Martineza czy Gustavo Santaolali, ale przy tej płycie też dużo słuchałem. Na przykład dzisiaj idę na koncert Godspeed You Black Emperor. Też bardzo dużo tego słuchałem, bardzo dużo Nicka Cave'a. Także no, troszeczkę tych zespołów w trakcie nagrywania płyty się przewinęło. No dobrze, to kolejne nagranie z twojej nowej płyty Live Somewhere Else. A gdzie uczyłeś się grać na gitarze? Tata mnie uczył w domu. Od takiego malutkiego bobaska praktycznie. Jak mogłem tylko złapać gitarę, to już chciał ze mną grać. Ale tata był zawodowym muzykiem? Nie, był hobbystycznie się zajmował muzyką i zajmuje nadal. Mhm. I pokazał ci gitarę, ale też posłał później do szkoły muzycznej? Chcieli mnie posłać, ale jak mnie tam... Mało zdolny byłeś. Jak mnie zaprowadzili, to się ani słowem nie odezwałem i niestety nie przyjęli mnie. Aha. Ponieważ się zacietrzewiem, powiedziałem, nie chcę tam iść. Koniec. A później dalej miałeś swoich nauczycieli, którzy cię uczyli? Nie. Właśnie ja w ogóle jestem, przyznam szczerze, dosyć słabym muzykiem. Jakby technicznie. Nie potrafię w ogóle żadnego coveru zagrać. Wszystko, co gram, to tylko to, co sam wymyślę, to jest bardzo proste. Natomiast tata mnie uczył przez całe życie, potem stwierdziłem, że tego nienawidzę i nie chcę w życiu gitary więcej w rękach trzymać. A z czasem, jak zacząłem samemu wymyślać utwory, miałem po prostu z tego dużo przyjemności i tak jakoś zostało. To bardzo proszę, następne nagranie. Miss my home and my wife. grass and I'm gone. And I'm gone. And I'm gone. And I'm gone. Wiedziałeś, że jesteś samoukiem. Kiedy nastąpił ten moment, kiedy uzmysłowiłeś sobie, że masz trochę fajnych piosenek, z którymi się możesz z kimś podzielić? Czyli ja właśnie nagrywałem te piosenki głównie dla własnej przyjemności. I tak było do wydania pierwszej płyty. Ja je publikowałem na takim blogu, mieliśmy w Kaliszu taki blog Soul Asylum Records. I tam to zawsze wszystko szło. I właśnie nazbierałem tych piosenek sporo, kiedy pojechałem na studia do Łodzi. Pokazałem to moim znajomym i taki jeden z nich, swoją drogą Filip Majerowski, który ma zespół Wcias, powiedział: Daniel, słuchaj, to jest naprawdę fajny materiał, ja myślę, że to powinniśmy gdzieś z tym dalej pójść, że to troszeczkę za dużo na tego bloga. I wtedy już trafiłeś do Anteny Krzyku? Tak, dokładnie wtedy. I Arek się tobą po prostu zajął. Tak. I zajmuję się do tej pory. Zajmuję się do tej pory, a Arka poznałem w czasach, kiedy ciebie jeszcze na świecie nie było. No, bardzo możliwe. Mam nadzieję, że tego nie słucha, bo za chwilę tutaj odpali rakiety, ziemia, powietrze, Rzeszów, Warszawa. Dobrze, to jeszcze jedno nagranie z przepięknej twojej płyty Life is Somewhere Else. Thank you. is passing by. Maybe I should wear a tie. Maybe I should wear a suit. There is no spin. If I was here, then I should. No one cares, so I started to wonder. I don't mind to walk away. But when I smile, Daniel Spaleniak jest dzisiaj naszym gościem. Ostatnim pytaniem mam właściwie do ciebie, Danielu. Powiedz mi, dlaczego śpiewasz po angielsku, a nie po polsku? Mieszkasz w Polsce, jesteś Polakiem, polskim muzykiem. Znaczy, ja w ogóle się nigdy jakoś nawet nie próbowałem śpiewać po polsku. Jakoś tak mi się wydaje, że ta forma ekspresji jest mi bliższa, czyli śpiewanie po angielsku. Jakoś tak ten język jest dla mnie bardziej melodyczny. Nie wiem, jak to powiedzieć. Bo angielski jest dużo łatwiejszy do śpiewania sobie z powodu swojej składni, z powodu melodyki, która jest w tym języku. I rzeczywiście dużo łatwiej też pisać teksty, bo jest mniejszy zasób słów i nie jest takim szeleszczącym językiem, jak polski. Odpowiedzialność jest trochę mniejsza. No i odpowiedzialność trochę mniejsza, tak. Bo u nas się na przykład powiesz, że na przykład, nie wiem, ostry scyzoryk i każdy się będzie zastanawiał, czy jesteś fanem Ostrego, czy Leroya. Dokładnie. Tak. No i to wiesz, i to się wtedy robi z tego problem. No dobrze, bardzo ci dziękuję za przybycie do naszego studia Myśliwiecka 357. Teraz ukazała się ta płyta, kiedy czy pracujesz być może już nad następną? Powiem więcej, ja już następną mam nagraną. No dobrze, to już nie mam więcej pytań. To może za tydzień spotkamy się w temacie następnej płyty. Bardzo chętnie. Daniel Spaleniak był dzisiaj naszym gościem. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję. I na zakończenie jeszcze naszego spotkania jeszcze jedno nagranie z albumu Live is Somewhere Else. My time, that's what I say.

To kurik, a nie, nie chce mi się nic zrobić dziś. Jesienny liszopad na parapet węgle, be. Co to za zamułka, szary dzień się zaczyna. A pamiętam jeszcze senny cyk na kółkach. Sklejone oko, wtopione poduszkę. Tak ponury dzień, trudno się rozdać łóżkiem. Mam jeszcze czas, jeszcze się zdrzemnę. Budzik dzwonił nadaremnie. Dziś mam czas, a raczej go nie mam, bo jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle ważnych spraw, a ja mam to gdzieś i dalej żyję z taką swój świat, świat muzyki i wciskam tu. Już jestem nim, odpływam, kolejny dzień ucieka mi. Świat czas, nikt nie goni mnie. Świat czas, nic mi się dzisiaj nie chce. Nie mnie nie popychaj, bo ziewam. Mam dziś za multon, więc wszystko olewam. Za oknem zima, kibuty po drzewach. Zamiast śniegu potężna ulewa. Mam dość takiej pogody, że ten na mnie wpływa. Czasem tak bywa, że się rozleniwiam, gdy brudna chmura błękit nieba zakrywa. I mam czas, nikt nie goni mnie. Nie liczę czasu i mam wszystko gdzieś. Albo mam hajcy brud. Mnie to obchodzi, że deszcz pada na dworze, bo zawsze mam co robić, co robić, co robić. Świat czas, nikt nie goni mnie. Świat czas, nic mi się dzisiaj nie chce. Świat czas, gdzieś się skupiłem. Świat czas, straciłem. Nic straciłem, nic straciłem. Popularność tego utworu wiąże się w jakiś tam sposób oczywiście z programem trzecim Polskiego Radia, bo wiele lat temu Jarecki przysłał swój debiut, czyli właśnie Lenia, na konkurs do Trójki. No i znalazł się w tym konkursie bardzo wysoko. Później okazało się, że stacje radiowe zaczęły go grać i tak się pojawiła jego popularność utworu Leń. No i później przyszły znakomite płyty Jareckiego. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Kaliber 44. Duet, który bardzo dawno nie gościł na antenie Polskiego Bitu. Czas to naprawić. I dzisiaj utwór, który pojawił się na singlu Film. Może tak, a może nie. Zatem nie zmieści się już dzisiaj jeszcze jedno nagranie Daniela. Bardzo przepraszam, obiecuję, że w najbliższych audycjach zdecydowanie się poprawię. Dziękuję Państwu za uwagę. Hirek Wrona, to była audycja Polski Bit. Do usłyszenia. Może tak, a może nie. Może za trzy minuty lub za dwie. Za